Thank you. Novinakia. Iha. Aku lelah tutumiku, aku israh sayang. Aku mundur tutumiku, terus noku is ilang. Nyanyi, aku iki ngerteni yang dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur kasih ya. Lintang sing ono ing wengi gawe kangen ati sing tansah nang asmara iki. Indah e esmu gawe bunga atiku, mentiramu pepujamu atiku. One, two, three, four. Novi Nadia. Yeehaw. Rasa di wong. What?

natin na siya. Ang dali ka nang kusoy Nopin Asia. Thank you. asira geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng asira geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng susunya kasih ya.